vaig per tu. Em passo els dies esperant-te a tu. Com et puc estimar si de mi estàs tan lluny? Sentit i acabat, vols per tu. Sé molt bé que des d'aquest xat jo no puc arribar on ets tu. Però en la meva broma veig molt donada la teva llum. No me cauré, sentit i abraçat. Quan no siguis al matí, les llàgrimes perdran entre la pluja que em caurà a mi. Em quedaré atrapat ebri d'aquesta llum, sentit i acabat, vols per tu. Sé molt bé que des d'aquest xat jo no puc arribar on ets tu. Però en la meva broma veig molt donada la teva llum. No me cauré, sentit i acabat, vols per tu. Sentit i abraçat, vols per tu. Jo no puc arribar on ets tu. Però la meva broma veig molt donada la teva llum. Ens la veurem, sentit i abraçat, vols per tu. Sentit i abraçat, vols per tu.